ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في نار أمي باب من كنا نحل ساوي صفات ننو نوي على تغنى مغت ننو ولو كرفتشو أكيد على سنة من سباتي بربهار بميكا ولي ka togo nunu mangutu nunu ka korofo salafu ka korofo cogo la ni mɔgɔ ma kete dɔrɔn siga t'a la bee bida korofo de kɛ ala k'an bɛ kisi o ma wa ana ara kathira min ashabab mutaallimin Sheikh Fawzan ala ka sini kɛnɛya d'a ma k'ale ye denmisɛnnin caman ye denmisɛnnin minnu b'a la u bɛ ka dɔnniw ɲini تجرأوا على مسائل العقيدة. وبيكو جا جليا كأقما مسألة لامي أكيدا بابي. ديم سنة كم بي؟ وكرا كرا دوني مين نا دوني ينما تولا. نعبو جا فريا كأقما أكيدا كا. أكيدا ليه فين أني كام سين فكر دمات مين. مغمغا ما جا فريا كأقما لا فكر سري باسو كلا. بس دونا بلوا كم تيرن ترالا. ina fo imam nawawi nunu mun hajar nunu lu bala jere cerenta na yrola utaru yere akira asharia konnana ina fo bay haki hakim nunu hakim ta kuma bola me donna bele bele chama ne beno munu cerenta ran yoraina katu yere sro asharia konnana wasaru yashtaruna minha ashiya ubmana odimsanu chama ube ku jagalaya akida ko dawla wayatakallamuna fiha ube ka kuma la fana ube ku jagalaya ka kuma akida fanda wala kuba wala wala wayataaduna fima bainahum wirani nyogon che fubi laba nga nyogon juguya parce que doga famia ni doga fama ba nyogon ma tla ka panyo na ka so shite nyelo ala bebe ka kuma ni ga jafar nya dron akida kuma la onuma ben kelema nyogon juguya na banyo na ويتقاطعون فيما بينهم اذا اختلفوا نوفر نيغونغو اكيدا بابولا روتي غنيغونا وكما كاسروبيغا جاغلا باراك وشيمانا وسين دوالا منا اوتانيو دو يا اخوان فوزانو كوكو بالمو ما كلفكم الله بهذه الامور علما افوكا غير فورسي ني كويناكا كانيني كاكمالا ومانيني اوف ala ma ñini ki re force jaku ala ka akida ku sobe sobe salafu ya fa mun tuga mun adre ba tete gatte ma bana me kan yere force ki bi hakli jaga wala ki be fa mun ñina la o ma ñini ife alaykum an tasiru ala manhaj salaf alaykum an tasiru ala manhaj salaf ko mun aka ba ma salafu ye temana sira mi fe sifatu babula afana gatte mo sira kle fe akana sin dala kaba a sobe ka hakli ke ga do rayina na salafu ya famu tuga mun adoro ifana ga te mino sira kile nya bana yu wasa wa taqulu bi qawlihi salafu ya kuma ga mun fo akida la surtu sifatu la afana ko o kuma nyogo na fo ala doro o ba wasa kutubul aqaidi muharrara wal alhamd kam ala tanu akita kitabu ka cha acha acharne no bi chama ne bebi ni dona sugu kona bi iba sura iba sugu besro min flambolo oye akida jme sharu suna oye akida yani sharhul akida barba hal tawi akida tahawiya be li buntemia donno chama sharha fawzan ya sharha utemini ya sharha ashara baga chara chara faka damatmi akida tahawiya be wasitiya de buntemia tay tahawiya fana be akira kitabu ka cha ka cha ka cha nunun fem fem be na me ka kuma akira tu alusuna wa jama'a ka ya fem fem ta salafu bi akira fo chugo na gode jira ila afan fe ibana bi li bon bata bon asuna bi li marwazi suna bi li abdullah ibn ahmad usulu suna rabbi li ahmad ibn hanbal li fen fen ta sifatu babla salafu kuma tamasira mi fe ba ajira ila ifana bo nyona fadra be wasanai wa matbu'a kubna akira kitabu chama tabalenu chama dalalenu wa musahhahatun wa be kurujil meka betlanga nyafana wa madrusatun abe kala nafana wa mundabidun ka betlanga abenfana akachugun mama kubna chama ni besu kona famira jinefe akitabu desene tefana libe akida nyuma nyu ndira iba asora kitabu kono فلا تبتسوا اشياء من عندكم اكيدك مالك انا كما قرات لا لا او رفق مهما انا كما قرات لا اكيدك مالا فرفر موي من فلا تبورتا كسرك فلا وافهاما من عندكم انا فهم قرا بولا او رفنا من في الله بفهم قرا بولا اشياء في الاسلام ولوكا كرامو اشياء ني فهم قرا بولا بو جهنم يوفنا في الاسلام jamé famu kura de bwala mutazila fana famu kura de bwala sufuye famu kura de bwala mogamogo filla belajine famu kura de bwala mise sarafu ka fam yayi oda to be filla fu togo dona oga tabuluka umaso nga to sarafu ka fam yawo fuira ka fam yawo fuira ka miri yawo oda to ube jenga jenga na ochokolati kumana kida babula famu kura mwa nga bwa konana famu kura mbe sarafu bolo abode taka baraka nayi mana tokon na tuga mana abata tinti manam bala ko la bara akana hakli do la fo israala ina fa maliki mi yona fa al istiwa'u ma'lum wal kayf majhul na fa ala dalakena dalakeni fe sidoni na ketugo ya kanu sokobe mai charna do ka kuma fo ko maliki ya fo nga maliki wi kuma imede fana maliki rekle nga kuma te maliki fana kuma me salafu de lamun ko nañe parce que comment il faut que l'on soit là pour que l'on soit là pour que l'on soit là pour que l'on soit là non pas dans le jour à comment maliki voilà qu'il faut comment il faut qu'il faut qu'il soit maliki à l'histoire ma'alou ou le kef majhoul à fora sabot fayane maliki gaf voilà qu'il faut sabot à traiter ses fatoura nini quand on va là il faut fatoura quand on a hakri d'où la qui va sur le cas tu gagnes il y a qu'à travers ou fiqum hada l'amra ko aye wasasoro ni ko la kaba no akira ko e parce que mon akoy wasasoro abe nya fara ka bla ya no kana ama wasawa ni fi wasara femina kaba nya fara ka be bla nya mi bi wasa o te ga baraka dro ki resoro savo ya be nya foka bla o ye tabino ya be nya foka bla fukana se imam nan mo ya be nya foka bla don ko ray aw wasara ko la ama ga ngare do ka bo so be bla bo to te ti barbahariko fa inna al imana bi hadha al wajib sifatu la ibn liman ya sifatu babma wajibide al iman bi asma ilahi wa sifati wa aqwali wajib ko gal liman ya ala taqaduruma ala taqamuru fa'ira la ani ala mamtununu kalimana uluma ani ala gabara munu fara sifatu al af'al kalimana uma wajibun muftaradun wajibi do farda redo alal abdi jonkle ngle be ka be li mana matine ala to kon nan na chugo mina koro mi bala be li mana o koro ni ma amang tu munu fara koro mi bala be li mana o koro ni ma aga bara munu fara ka be ngi abe jinga na sangulu fela na nyu na nu abe na la hara kene go na nyu wala be li mana ma wajibi la di jombe de kangal li mana ma wajibi la ina fo ya fam chuga mina kasrama ire senga kafiba asobe ومن الايمان بالله قال لمن علما الايمان باسمائه وصفاته قال لمن علما ولمن ادجمي قال لمن على تقوانا ممتوما وفنا بدون لمن يكون كان يسي علما لمن على تقوما قال لمن ممتوما بكم لمن على ردما باسكو تقوان نون سيغا فراكا بالا ممتو سيغا فراكا بالا فلا ما يليق بجلاله جل وعلا ربنا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ربنا بلي من على تغنا منتوما منتو منو ابي بين اكا بويا تشغا ما تشغا من ابي لي من ماتي aga mangutu munu fora mangutu be ben aga boya ma chuga mana ibeli mani ama te courage me kana mangutu nke na for dan fe tan yona ale mangutu be ben araga se chugo de ma nafra ala be kuma aga kuma be te ga ben araga ala se chugo ma nafra be tin ya be tin ga ga ala se chugo de ma ola kameli mani ama chugo la me ben aga se chugo ma ameli mani ama te ne فليتدخل في الامور الاسماء والصفات كم غمنبو دادو على تغني على مغتو كولا مغمي سيندو على كيبكما لا اما بالتعطيل وبمنا مغمي سينو اكيراك منا كيبتا فلا اما ايكا مغتو منوتيه كاكنا فو على مغتو تي اينا فو دو ياك تشغامنا واما بالتلقي والما ايغا تغنون مغتو كي مثاليا كاكنا فو دان فتا نغنا يو فن فن اي فيلا واما بالتقبيل والمار يكفو توغن المغتوم ندا كوكروتالا كفانا كروتو على ما كروتالا كروم بارو تا كوراي نيغي بك ما يدن دولا كني نفو يمنا فهم فضرا يبفلي يماي كاك تاتيري كما مغتوم يرتيان كابو على مغتوم يالا والمار كاك تمثيلي كما مغتوم غدان فن يغناي wal magaga tafridi ka fugo korere ta in mana gani fen fen dron ok mana be fi ni sita mana yi wa imma bi tafsir mayyidi wal ma ibna korere fala ka boy yere yoro luke be kuma la ibna ndore ke odu si maga nake fa hada lam'u billahi iman haqiqiyya kuma na mugon mana ta man sira fen fen fen iman liman alama liman nyuma nyuma na وإنما إيمانه ناقص. أوتي لا نوغا ليمانيا توغاجي كاداغا ليمانيا ماندافا أوتي يورو. ني إيدارو أكيدا كولا. سلافي مين فالا نيو بلا كيبي كوما لا درون إيبي تشينينغ. يوبنا إيماي كي راي كامونتو نتيان إيكي راي كامونتو نغي دان فانتا نيوناي ولا كي راي كايكو فاميا وراتينا. كابو أحكيكالا. wal ma bini yera yi bi ga koro fo yera ga hakinana o manu din dara li mana hakika dara imoso wala saka li mana ganya ala to kana ma mutu fika li mana ya made ina fa na tuga mana salafu ya fa ma tuga mana qawlu ko barba hal ko fana faman fasara shay'an min hadha bi hawa'u ko ni mo gam ko bi ala ma mutu do koro fo ni yera hakinai fika hakinna fala ورده فهو جهنم من من بالني بنا ولا كولاسين ربما كيرا جهنم يا مغدي تابلو مكو جهنم يا يكرا او موي ولي مغتو نونو تي جهنميه نفو لاسماء وصفات كدا كان جهنم يا نونو ويالا مغتو تي كالا تو نونو فنا كا كورو تي لانه فسروها بما يليق بالمخلوق ولي مغتو نونو كرفو kadin dafanga mangtu tugade ma kagena fo ala bikma dafanga kuma tugo nyonana wal mala be jigi dafanga jigi tugo nyonana ule ala ga mangtu ke kadin dafanga tugo nyonana ma wala shakka anna ma yudassar amma yaliq bil makhluq kasra sigatala mangtu mi be adama den tugo ma ala ga sanu goma mangtu mi be dafanga ke tugo ma ala ga sanu goma kadaga ala ni dafanga mangtu tugo tikile ليس كمثله شيء من خلقه دون على انا قد دان فين فوي تشوغتي كلمه فهم مثلوا حولا ثم عطلوا ثانيا هم نان مغودو وي على سما اغا دان فما فلو فلو فلا كودك كلاغا مثالات يا دان فين تاني غناي ثم عطلوا ثانيا وقما فلوتنا في الوراقنا ولونا كما متوني رتيان قال ما متوتيا كغنا فما متوتا لا ير بناء على تمثيلهم وقما نو يوسيتي وغا مثالين كان قال كما متوك دان في يونا وسيسي تشوكو كان ولونا تكوني فوقنا دو في الوراقنا كغنا فما متوتي رتي علالا حيث لم يظهروا له من هذا النصوص الا ما شبه في المخلوقين وقما جهاميان نو alaga mangtumunu nasumunu nana koranani hadasaw konana uluma korore ma bangu uluyi ala fodran kan danfen ta bonyo fe uluya famuno sradi fanna qawha min ajli zalik ulun nana yi alna fura ko ala be jigi jigini danfen ta nyogona yi ubu wallabana kuba no fura ka bonyo na o fura cogo nana kɛ jumɛn ka kɛ i n'a fɔ mankutu yɛrɛ tɛ ala fɛ tuguni. Parce que i bɛ min kalama o danfɛn ta ye, e ko ko o kɔrɔ in ɲɔgɔnna don, nka tu bɛ tila ka yɛlɛma ka bɔ o la, o tuma na i bɛna ye place t'a la tuguni. Parce que e tɛ cogo wɛrɛ dɔn a la fo danfɛn ta ye. I ko i b'a n'o fɔra ka bɔ ɲɔgɔn na, e tɛ cogo wɛrɛ dɔn a la. E dun b'a fɛ k'i bɛ cogo ɲini na diyagoya la, o bɛna wolo jumɛn na ka kɛ i n'a fɔ mankutu yɛrɛ tɛ ala la. N'u tun ko sisan n'u tun ko ko mankutu minnu fɔra ala ma tɔgɔ minnu fɔra ma hakika do tɔgɔ ninnu a tɔgɔ do mankutu ninnu a mankutu do n'u tun sɔnna k'o fɔ. U b'a fɔ ko tɔgɔ ninnu bɛ bɛn a ma ala tɔgɔ do ala mankutu do n'u tun sɔnna k'o fɔ. U tun b'a fɔ dɔrɔn nka tɔgɔ in tɛ danfɛn ta ɲɔgɔnna de ye dɔrɔn. U tun b'a fɔ danfɛn mankutu ɲɔgɔnna tɛ tɔgɔ in y'a tɔgɔ ye mankutu y'a mankutu ye nka ani danfɛn ta ɲɔgɔnna de tɛ n'o de tɛ kelen ye u tun kan ka faamuya ten de. N'u tun sɔnna ka tɛmɛ o sira fɛ k'u tun bɛ kisi ka tɔgɔ ninnu sabati ka mankutu sabati nka k'a fɔ danfɛn ta ɲɔgɔnna tɛ u tun bɛ kisi ni o de ye. Nka olu ma jɛnɛ o u nan'u yɛrɛ ka faamuya n'u ka hakilinaw de ye. Jahamiya yɛrɛ o tuma taabolo min ye damiya ka taa mɔgɔ min ma k'o ka taabolo don o tɔgɔ de Jaham bin Safwan Tirimizi ka don dɔw ko ko Samarakandi ka don. Mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'a jira k'a fɔ kuranɛ ye danfɛn ye o de kɛra ale ye. Jaham de fɔlɔla k'a fɔ ko kuranɛ ye danfɛn ye o kuma fɔlɔ bɔra ale de bolo a ye jama sɔrɔ a la fana ka fanga sɔrɔ fa fitinɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ. A labanna ka kuma wɛrɛ min fɔ ala mankutu ninnu k'olu tiɲɛ ani ala tɔgɔ ninnu k'u tiɲɛ parce que a ma jɛnna k'a fɔ mankutu ninnu bɛ sabati ala la a ma jɛn n'o ye. A ko fana ko limaniya ye min ye k'ala dɔn i dusukun na ko b'a wasa o de limaniya yɛrɛ bɛɛ ye. I dusukun na i k'ala dɔn dɔrɔn i ka limaniya dafara 100% na hali ni ma baara bɔra foyi foyi kɛ i ka limaniya ka ɲi. A n'a ka kuma laban minnu fɔra n'o ye fili kuma ani kafiriya kumaw ye minnu caman fɔra a bolo. Ni mɔgɔ min y'ale ka kira ɲɔgɔnna ta ale ka miiriya faamuya ɲɔgɔnna ninnu ta ka baara kɛ n'a ye an b'o tigi danbe ka taga ka taa sira n b'a fɔ k'i ye jɔnni ye i ye jahamiya ye an b'o de f'i ma. Mɔgɔ b'a fɔ ko karisa ye jahamiya o kɔrɔ ye i b'a danbe ka taa jahamu ka taabolo de ma. O la mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'ale ka taabolo kɛ ka sifatu ninnu faamu ale ka faamu cogo la walima k'a fɔ kɔrɔ ye danfɛn ye walima k'a fɔ limaniya ye ala dɔn gansan ye an b'i danbe ka taa jɔn ma o de jahamu ye an b'a fɔ k'i y'a ka taabolo mɔgɔ ye. A bɛ n'a fɔ mɔgɔ min mana ye mɔgɔ kafiriya la an b'a fɔ k'i ye jumɛn ye khawariju. O tumana kitabutigi ko fana Imam Barbahari n'o ye akida 43 ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a bila a kun na diɲɛ na y'a k'e ye ala yɛrɛ ye ɲɛ la k'o tigilamɔgɔ ye kafiri i kafira ala ma ala ka bɔ a kɔrɔ talen don. Mɔgɔ min b'a fɔ diɲɛ na k'e ye ala yɛrɛ ye ɲɛ la k'o tigilamɔgɔ ye kafiri de ye ala k'an kisi kafiriya ma. Fɔzɔn bɛna min ɲɛ fɔ nin kuma farafasiyali la ko ni mɔgɔ min y'a yira k'a bil'i kunna k'ale ala ye diɲɛ na yan ɲɛkisɛ fila la sogo ko tɛ dɛ k'a fɔ i y'a ye ɲɛkisɛ fila la k'a sɔrɔ sogo tɛ k'o ye kafiri ye. Mɛ n'o kuma fɔra o kɔrɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se k'ala ye sogo la dɛ a kɔrɔ fana t'o ye parce que buntemiya kumana yɔrɔ in kan a ka fatawa la ko hali sogo yɛrɛ la mɔgɔ ma kan k'a fɔ k'i ala ye sogo la parce que munna arasulu kelen pe o de ta bɛ sabati o de b'a dɔn k'a fɔ nin ala ye. Mɛ ni mɔgɔ wɛrɛ don e tɛ ala dɔn ala dun ko laysa kamislihi shay'un ko foyi t'ale ɲɔgɔnna ye e min ko i y'a ye sisan e tɛ kira e bɛna ɲɔgɔnna de fɔ a la foyi tun tɛ ala ɲɔgɔnna ye e bɛna misali de fɔ a la foyi tun t'a ɲɔgɔnna ye. mɔgɔ min y'a ye i bɛ n'o de fɔ i bɛ na misaliya dɔ de fɔ a la foyi tun t'a ɲɔgɔnna ye o tuma na min sabatira o de ye rasulu ta ye sɔlɔlahu alayhi wa salam nka min ye k'a ye k'a sɔrɔ sogo tɛ ni mɔgɔ min y'o fɔ k'o kɔni ye kafiri ye. ka da kan ala ka bɔ a kɔrɔ talen don ala t'i ye diɲɛ na yan. ولهذا لما سحر كلم الله موسى عليه السلام قال اريد قصه ما من موسى ان على فك على فك على يري نبي الله موسى بكما على على بكما اي ان على فك على فك على يلا قام ها لم ترني ثم لا اكو عربي ارني انظر اليك وتفيني اكو على نبا فك كي يرانا مبا فكيه قال لم تراني على كما كتني ولكن انظر الى جبل الا يكلو جلالا كو كلين لا جبان فاستقر مكانا فسوف تراني هوني كلو سرا غاتو انونا يبيني الا ودي فاي ني كلو سرا غاتو انونا درا يبيني فلا احد يرى الله في الدنيا وبنا كوفو دان فان شيتي جنينا كي بيسو جنينا كارا يينا اوتيك هذا مع الاجماع بين العلماء هذا محل اجماع بين العلماء كدنا بنانينا اجماع دو موشيما فنيون والا دان فان سيتي الله ينينا يا يتي دالاكا كراو يتي دالاكا ينينا كوماتي موتو ان نورات ما في الاخره كون على بي يراج مور الله راي نبي الله يي يباي يرمنا الله راي جنوم باي فانا مؤمنون ولا كان مؤمنون يي لأن الناس في الدنيا دعاءهم كذا قال ما دون يكون الله لا منا ولا فلن ودان شو قال على خير هذا ما دون الله فلن بيجني يكون لا يقدرون على رؤية الله جل وعلا أتمنى دان شو الله فلن بيجني يكون وتسك على إياه على كبا كرة تلينو لما فيه من الضعف كذا قال ما دون الله فلن وتسك على إياه ولهذا لما تجمع الله للجبل wala kuma min na ala ye n gana kulu sanfɛ kulu mugumugura a ye min yira musa la k'a k'a lajɛ a ye n gana kulu kan kulu ma se ka supporter kulu mugumugura kulu bɛɛ kɛra buguribugu ye ɔ adamaden bɛ kɛ cogo di tan n'a a ye ala ye kulu ma se ka fɛn min supporter kuma bɛ adamaden ma adamaden ye sogo ni jeli de ye. أما في الآخرة كما مي الله راكوني فإذا لا يؤتي المؤمن قوة يقدرون بها على الاعتطاء نالا بنا مؤمن فانا بنا كولو كريا وبسكا يي وبسكا سيفورتي فانا اتي فانغولا الله كان بيغي مغولا وتلان سوب رؤيته وبو دامون تاني على فللي فانا ابوكيت الله على مساك سانو من على قرات لينو فروج الله في الآخرة ثابتة ومتواترة للمؤمنين ربما على يلي الله را وسبت لي مهر ساكن مونا نا حديث متواتر فنادو حديث متواتر وهي حديث من بالا الله قال بقى كاتشا كادم نتانا كترا فو دانتالا سبب يا الله قال اسرا مغتما حدي دان رتالا كاتشا تان ري ربما حديث غرا متواتر متواتر منو معنا واما في الدنيا mi ye diɲɛ kɔnɔ yan. wala ahada yɛrɛ laha ruhaya tɛ iya. ko mɔgɔ si tɛ ala ye ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ yan mɔgɔ si t'a ye. waqtala mu. ko nka dɔnnaw fara ɲɔgɔn kɔ. ala raawu ni sɔrɔ sallama lɛtɛ mi ɔs. rasulu sallama alayhi wa sallama ka sanayi na est ce que a ye ala ye wa. am lamɛra. walima a ma ala ye kumaw nana o la. ɛsɔhi. mi ye dalu kɛnɛma ye. wa lezi ale jama ye. dɔnnaw caman bɛ min kan. أن رسول لم يرى بعينه. قال كرا صلى الله عليه وسلم أما عليه أن يكسل. وإنما رأى بقلبه وبصيرته. أي على أن دسكون يدرى أنا كميريا إن أما عليه أن يلا. لأن أحد لا يرى الله في الدنيا. هذا ما دين شتى على الدنيا كنا يانو. لأن الله أعظم من أن يراه الناس في الدنيا. ومن قال كابو على تي الدنيا كنا مشيف الدنيا يانو. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على رأيت ربك ليت المعاش. على سنة إلين سولا يراك رأي الناس رأي عليه. قال. أكو. نور أني أرى. نور أنا أرى. كن نور بيني أكيد نبأي تقولي. wala ka fa nora de amala yare daga sana yare na waqal ako hijabu anu ko ala ka hijabe nora de law kashafahu la araqati subuhat wajhi o mani ay hijabu boy hijabu mbe no nora na o beno o mani anyira nora aha Darakati subuhat wajhi mantaha mantaha ilahi basaru min khatti aganye aganye fe mana danro yoro ukmana anoro nyira noro babe jemi nay hi jabuni boy dan fe be anoro asitse ga supporter abla jemi jemi noro mi be nu aga hi jabe na o boy dara ukmana dan fe be jeni sitse ga nyira noro supporter tisako ukmani nana riwaya nana muslim ga sai hula baraka falakra sallallahu alaihi wasallam amma alai sana elena ina fa do be don le dalaba kola no mona kan fala ko ay alai sana elena ngamuru a hay ko su bo muru ma fa kai alai sana elena riwaya nana bukhari kono wa ira kai alai sana elena abi bukhari ga sai hu kono ya me hadisan ni shazude shazudo kasra be bukhari kono ni ta fa ka bukhari kono ni ta sa ko kalama e bisina kuma ko ala kra ya lai parce que mogam ngai rewado sharif de ga rewado bin abdullah sharif bin abdullah al qadi ga rewado boy har sayna na chugumina ali am na shegumina mogam ngai har say mutawa ka bin shegumina am go ga cha u be har say fo ka be sharif ga fo chuguma ngani mogo to jogom blarom na ali ala yili fo atala to mu fo ala ali kele be do fo ala donc hoy riwa kragme chaz chazu dedo boka froga tukuni sheriku yerati jate moga moga nga hal sabe ke sahiye na kele kuma lakali ale kele nga kuma kanga ke hasan de mogoro de bala kuma de nga ga sahiye surtout ale munu fanyo nga kuma lakala ule sikatu de donc sikata la ga riwa kragme ma ga chazu de dito kalamara ni diga ga bugare kono ga tagati imita fufo moye ka kasra salawate ana gali mun ya da mun ha awo ce awo qala mu'allif rahimahullah kitab ti ala ga hina na ko wal fikratu fil lahi bidawa ko mo gam bi siki ki miri ala ira la ko ira birai ala bi tugodi e ha glit na fe min sura mi miro la mo itna yi ha ni ga bi sigi mi ni ala ira chuga ala ala bi chuga de ki bi hakli jaga bo ka e bi da de yo e ga hakli ni sama ni le ni nga net na se la fe fe ni mai ni kra ni nga ofana ma ofana tuna fe fe ha o de ko se imam le bo ali sibo ma lu wal ke majhul adala ke ni fe ndo ni wara ka ko rata ni no nga ke chuga jo ni ya ki bo do o ma do o la ko gi mi ri ala la sala ku fe ko e bi da do ma ke يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قد ما قال كسو نمانو تشيبا ماكو تفكروا في الخلق اوكمانا كنا با ميري دانفونا ابسا دا ميري دانفنا ني دانف مي تشغودي ني مي تشغودي بسي كي حكلي جاغا بوكا باشي تولا ولا تفكروا في الله مي الله يرا كنا ميري كبا تاشي الله يرا لا يا حكلي تنا لاسو دانف مو ني بسي كوي يا ني كوي بسي كي ميرا تي مي تشغودي باسي بسي كوي يوتا مي الله دي تناي imam ni mere ka fami tasi ka ala re chuga nyano fa inna al fikrata fi rabbi mogam bi mere ki tasi ki ala re ni hakil la sisa tadda wa shaqqa fi qalbi abe sira re wolo bogo duskuna ala bana siga siga na ila ala kula o kuna kan mere ki wala ko ni hakil la o toy ne ala kada ka kuma sallallahu alaihi wasallam ashara ana ashara hala chuga na yajibu ala al muslim فوزان كابي واجب اسلامي كان ويتجنب التفكر في ذات الله جل وعلا تكي يرى رما جاء على رجات لا كان في دي ميرك يتاشي على لك على تغاني تكي ما بولا كانو كت والتفكر في كيفية أسماء وصفاته وأفعاله تقو منبالا موتو منبالا أناك براو كتغو كيفي ميركو كتغو يادو منافو يتغو كابي فقا مدون على دلاك يتغو كالبا فقو نيانو كانو كت wal malabe jigugodi kana fa ibonyo yini ko nyado kanoke ibolu toy atoko nunu koromi bala okoro chuga kana fa ibonyo yini hakila ko nyado amamtu munu fara kana fi bufu na koro yi ko nyedo wal ma ka sifatu filia munu fara fa fa be nke abe nke kana fi bo lu si nyedo ibolu toy li anna allah janna wa ala yaqul kada ga ala ren fo koro na ala ku ya'lam ma bayna aydihi wa ma khalfahu kwana ma dun nye ko nu ko bo kale ba de do o koro ale ba ka la ala be do ale re de blank ki black na yani kana bi don inale abi don itunne nga bo anfa na bi don mimi nya abo do mimi ko aba be do wala yuhituna bi ilma ko ma dan fe ma dunya fo se ka se ale ala re ma aba dam ne sin fo man fa da ka sa aba ni ni ka ni na te fo so zaka fo se ka sala ma ka don fo ti sala ala عليك الإمارة بالله جل وعلا نمني نيفة ترى كلمة على مدرة بانا برمني نيفة أكابو أكورة تلينو وتعظيم رب سبحانه وتعالى ربنا يبي على بنيا لي على كابو أكورة تلينو دون أن تفكر في ذاته وكيفية أسماء وصفاته نادرا كني ميري على رجات لا كيبي على نيني هكيل لا كانوكي ولا ممتو من فراتو من فراتو كتشوكي أكيبو نيني كانو فراتو يبلي مانيا ما دي كاتو تينتي قوله ولا بربحر ناناكو لقول رسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله كنا ماني ميري كو ابا ميري دان فينا كو تبو ني حقيلا ناو كانا اميري على لا كابي على تشوغا ني نا كانوك ابو توي اي تفكروا في مخلوقات الله وآيات الكونية nabe nye miriko alaka danfew aba miri urude la ala efemununda aba miri urude la aba miri kila kata chinoi kala donoi aba miri kalula anyebolula alaka danfew ni nye wala kise kata chi urude la kala nye ni kala donu ule mala yere kanika miri sama kasale yere tadullukum ala kudatullah na miri laka danfew na obe alaka sejira ula kilefile kapo domolo katakabi mugata bo chukodon mugata bi chukodon e goldo mi ga febe kala jugara fi lu fema la jere kala na kle bo ro fla atara fla ni ni be utenya do ala foi foi wiye jete mino ga ka buya la ko pole se mebra ko de kala bana ngotse ka kura fala ala sare ob mona sharati go faya ajaban yusa ila ob mona foi dala ko ya ajaban kayfa yusali ilahu kone ya kaba ko koyde chugo me mogo bi ala soso chugo di ala mani me jagale ya ka ala soso am kayfa yashhadu jahil kaba ko do fana me chugo di mogo do bi ala ko la kushi ka ala ko nangare ka kena fo ala ko te nyaye furu ka mogo boke wa hi kul shayta wa aya kasro fen fen be be dalle ka fo ala be fen be bojira ere ere dalle bojira ni mata ra nyaye ere miri ere la yutiya wa seti e fana tibutua ote don kana taro jandra yere bayla ko ko ala bi yere o previe da don do ala anna wahid wa fon fembe nyagono be ba jira ka ko ala kreme fembe bo jira yere bo jira yiri bo jira kala bo jira kle bo jira fembe de ba jira ka ko ala kreme fembe de bo jira fa anta fakir fi hayati kawiya ubma ne ma nye miri ko ala fem nunda ni mi do lu gela gala do ni ole be ya samai wal ard ibi miri samulura gala do nai ibi miri dum makulura gala do nai wal jibali wal ahzab ibi miri kulula ki miri farakuru na gala do ni bay wal ashjari wal ihab ibi miri jirula ani bajila ibi ala do ni bay wal makhluqat ibi sagi miri dan fe re to bela sa gala do no bela jere ni تستدل بها على عظمة خالق جل وعلا. ربنا نين من فن فن لا يك أميري. ربنا على بنيا جرايلا. ربنا على دون أكاب أكرة تلنو. وتفكر في آية القرآنية. وأول دون تنا جالا كم عن القرآن كنا فنا يكبا كوي بس كمين كلام أميرا لك على دوناي. ليه القرآن أكلين كلام. إبرة نعفو دام فن شيء دنيا كنا بس كمين كنا تلام دوناي. أبي فهم نفوا femunun temana korrebo kuma munu fo femunun mina abo kuma fo lahara kuma abo fo hakli tse ga sama tugo shila obe kama ko yimse gala donai Ama no e bwala e ba fe ka miri ala ere de la sa. I ba fe ka ala ere chuga don. Wa kayfiyati asma'i wa sifatihi. Ana to ga nunu, ana ma mutu nunu chugo. Ko koran nunu ko chugo don ni ba fe ko de yin ko don. Fala tudrika hada. Oh, i ga to na tsiga sama, i ga miri tsiga sama, i ga koran tsiga sama. Ala ga kuma kama. Wala yuhituna bi ilma. Ko da fe foite mi ga don mi tsiga sala ala. Ko mana ka miri ala ira ala go to. Ngwateda watsira. Mais nous, nous avons donné à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été bien à la Kutuba, qui a été mene na bare la fana ibi se ga lame ni ala me fana film bala ni ada nga foko e ga famu sira makofo mo film ban chido ni ibi se ga grala ka nasiha kai ibi se ga lame no lame lai ibi grala ka nasiha kai ka kuma fe ka blasra abi se ga ge ata don o kuna ibi se ga ke abi se chamu jo ga kutuba ge ba to don ngala te abi se ga ga be ga mi fo ata nyero ibi grala ka nasiha kai o de aka chugo nyuma nyuma ka bon sibla nanana na kida kura dinna kono min ta ko wode bida moye parce que bida be dinna de kono man ahadasa fi amrina hada ma lesa minhu mime ko kura sini ko ngono dinna kono kasra ta ko mo mi kura sisi dinna kono ko warajo nunu fle ko kura sisi ni wudu nga fini pani be bon siga jan awada ba mo wati lu zana dai si mo nunu muso su dal no fana goma bal ko ga bida moye bi defan ko kura ke na dinna kono kana ne ko dina kono min ta doye obse ga soro mo gon baare dano ka ta suna mo obse ga soro mo wala gubna ne fen dina kono min te dina doye wal mo gubna ko ne ta suru chugula ka mana fala mana min ku te sala fuka wakatla ale re mo famu ya re ko fala o bida mo ya wala ala ka daga hada sado ba famu famu chugudola suran ta na hada sado ka ya fe kama ko ni ya re sen la je kama ko do wallahi nta mana ga bukhar la malaka nu fe sura saba musodo men profiter ni se fe ko kuma ko saba musodo una na fai wa sura kra fatura ko muso be wuri dubut la fe nu kuna dubut la fe muso me la dala sisa abe yele mena ka ga la da fini ngolo la je na sura basti baro be ni basti tala ka la je na ga la da baro be na ga la da maba comme so ko masra ko kay sisan dugut la fe wuli ko galla da fini ngol la je nu galla la tika na watike sa wa musa mu fuina ku kan o kere ko sa ba musa to to ke uluk ma to fo faire ga se ga troka la je do bara ka fo ni mai fo la mo la do ba nga ke o te la da ref le li fana ni don to fle ko baye musa ga wuli mini fe ka galla da la je esi ko ju ko baye me sa wa musa ko ju ko parce que mo na ko sa wa musa to ta ke وبنا فين فينا بدينا كنا فاقا فلا فلا مغودي ما ني نيران كما قدروا مسبره ني يكرر تفسير تفسير تقولا فلا مغو من يغنا فو يه تفسير بدا ديك ني هرسا قرفو قرفو تقولا فلا مغو من فلا يه هرسا شرحان بدا دي دينا كنا نينا مركو موديل دا كنا قال ني سونا مغو من تا كنا يه بدا مغودي ndé fini fini pa ni fa ndu taw ina fa mi salla ka mo wole kana marsi ma anga bonga marsi fa mo go be ko dike ni bida baro de suna mo go de ka kay mo suna mo go ndo u be ka mo go wole kana bida de ma halu go singa jan bu ka fuso sutra halu mo so sutra lo boga bunya ka marsi bida mo go de u be donc bida de bara bara mi te dina ko no de bida mo go ya ka fa ne fini panga ma ki possible akim so sudra ke ga suna gra 100% tere ye ye chuko tare ke dron ye ye chuko tare ke folo donc bara ne fle 600 marana sura kuma fa mi rako ala gal ma ala ni sono juma na ke folo go bi ko ba ri ke ka kin ni da ni ata ni ki ni sero ke se ni da pa ko fa do ala nabi o para ke do ki da ona Tu le parles plutôt qu'au phare. An tarjibu cha on afra kaida sisan dono bu tinti siraminga ka sumani ganaye ka dina jate bin sirami fe ka ta wala fe kana fo sala fo ka ta sala ko de kaida josi ya bona na josi ya famia ina fo ntaro mina misali min dala ni sega famuwa kana kiasu ta sawara kiasu istado me bisa ga kaida ka fen su manyo goma ina fo misalla blo o haram yana ala bulu kada kunya na kabe mo osu o kaida do de ni fen fen mo ha kli yela ma kisu hal note do era era e wodo do ka kiti ko na o nyu na we ka bo kaida yo famia bo tarju ye me sa ni kuma fla fara masala dola ou bien kuma sa ba fara donne ngala me mustari aba la je ni sama la jmenga kene ka tmet menga abu bla balance la donne ngono ka la je o de barat ko tarjihu ko ma mina gire ko ira to fla bebi fa sama kara go de lolu mina jamana ngono o fride ni kuma nana bala kuma duru bala ka be fo ni bala ni bala ni bala ni bala ka ga ina fo ni mun jare ka to fe o tere tarjihu de bena abala je de jmenga gire o be ira ka to nuru bi ngabo ya famia nega akhilaf la wato bo bolote kunfu yere baya ka fo kuma na jaja dine masala ka no ngoy nimi an jadra am se ka barako ne nim fora ne ayna ne fona fora ne fona fora la fu bi al sad dai fu do ta mawdu re ta kala ka fo kala kra ko ikhtilaf ummati rahma kale man to nga fo nyoya ngina de kaso te an sayre bulu ta kana yete ku ude mano o wa fen kolo ni yete o bara yulu go tarjihu ka dalula de mina kene ko jira ka tonu mi fase tiye kene pele ya famu na bon mo ngombe bugara ka kuma gulutiga amba ngo e fato de parce que dono benaka ijima an ka fo bugar ni muslimu ngar sabe ka kene o madame ne bio bugare se bona wati wala se sabe sam pakle mo doni ngala jetura munun te bona aga cha munya al sak kelengele be sanadu fleka seka seka ka kaka sin yo kala ga kaka sin ngar sak kelengele bela arsa wana ni be ka be seka seka ma de fuyala o doni ngala cha mane te bona kaburu yira nyina doni ba ko yake o ka fa dona o sam bakle ngo fobi o ma de fuyala abu dara seka seka ra de fo yira ora tirmizi nasa ibn majah nu de fo ran bela na flan o yi seka seka ka fo de fu mala ani mo ngam ngo bi ko de fo bala sike fato tigila ama ngo e fato de dro fura fo to la ko fato ya ko awa mo de foti ma non parce que e ka donu te fola mo tama donu ira ti la hali hali sa mo ba ku ma fala sa kire e te go sega sega ko don kan ma te sola e ma bu gari re be fona kala ngaye ima be kala halo ti ma lu maram ira be kala ngaye fola e na ku ma bu gari ka chugo de te fe me do dara kutunu ku ma naka uru mu ni ar sa dona bawe hakim nunu be o la jaka don ngala mana sa murma ar sa be ta klingle ka sana du fle khali albani o kula ka ar sa klingle me sana du fle ar rijalu ka be to la jere janu e wol ma de fala malle malla ne de fumna ala ko na kulu tsaka so mo ha o kalmani shazu korai yame ad sai sharqi ala kal tugamna ani jama bela jiren ayamne karamugo mina u chama ne yamne karamugo la ya famia ani taw bena nyugo ma ala kal tugo bela funa kar ala yili yoranye odla farako shazu mafo ngode fungo ko shazu do okoraj me ale dana mugo nga fulani nyoranye la kal tugo la shazu akora ode kwa ola wat la nyejme fo mo shazu de ha donu kuma bita a chugula de ni ta akora de ta fo mi akwa yai ubara ka satiki ba kalama ka fo o kuma mi kuma la kali buare kuma la kali fo kar ta fo nyonu siga ta la kar ta fo mo kar ta ni fula kuma fo chugula donc de fote bugar la esse ke kuma fo mi ya ah wala ka dora wa irana assalamu alaikum. Ну, давай, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,